अगर हम इंसान को अपनी किसी नेमत का जायका चखा कर फिर उसे उससे ले लें तो वो बहुत सी नाउम्मीद और बड़ा ही नाशुकरा बन जाता है।